Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Частка другая. Самусенка. Раздзел чацвёрты. Цяпер наўрад ці хто помніць манаграфію з крыху зацягнутай назвай «Пейзаж як элемент вечнасці ў беларускай літаратуры ад Мялетія Сматрыцкага да Уладзіслава Сыракомлі, частка першая». Не знайсці яе і ў інтэрнэце, хаця ў свой час яна нарабіла многа шуму ў літаратурных і гістарычных колах. Калі б тады існавалі сацыяльныя сеткі, яна б іх парвала. Асабліва літаратары былі ў захапленні. Нарэшце тое, чаму большасць з іх прысвяціла жыцці, апісанне прыроды, было на належным узроўні ацэнена і арыгінальна, таленавіта і даходліва пададзена. Усе ў адзін голас прызнавалі, што гэтая смелая навуковая праца яшчэ і з падтэкстам нясе палітычную афарбоўку. Пагаворвалі, панізіўшы голас, што нібы нават спецслужбы ёю цікавяцца. І не дзіва, бо што такое ў часы сацыяльнай стабільнасці пісаць пра птушачак, траўку, кветачкі? Прыхаваны выклік сістэме, прыхаценні, любы пейзаж, любое на першы погляд нявіннае апісанне, калі умеючы яго падабраць і падаць, у прамым сэнсе выклікае непажаданыя асацыяцыі. Напрыклад, гнеў прыроды лёгка праектуецца на народны гнеў. Майстэрскае апісанне завеі, ветру, навальніцы можа разумецца як рэвалюцыйныя выступленні мас, а любаванне кветкамі і траўкаю міжволі наводзіць на думку аб недаўгавечнасці таго ці іншага правадыра, які рана ці позна ў зямлю сыдзе і прахам стане, пакінуўшы пасля сябе толькі гэтую траву ды кветку ды шапатенне лісця над галавой. Аўтар манаграфіі, выкладчык Самусенка А.Ф. і без таго лічыўся вальнадумцам, а пасля манаграфіі ўвогуле стаў ледзь не дысідэнтам, хадзіў героем, ганарыўся носа не дастаць. Аднак жыццё не стаяло на месцы. Падзеі шпарка развіваліся тады, змянілася палітычная сістэма, зніклі, як і не было іх учарашнія правадыры, спецорганам стала не да Самусенкі і не да яго манаграфіі. Тэхніка імкліва пайшла ў гару, студэнты пачалі пад'язджаць да ўніверсітэта на машынах, карысталіся пейджерамі, потым мабільнымі тэлефонамі, затым паўзрастаючы смартфонамі, айфонамі, айпэдамі, планшэтамі і іншымі гаджэтамі. На гэтую моладзь ужо не дзейнічаў крытэрый заможнасці, багаты той, у каго многа кароў і цялушак. Самусенка яшчэ стараўся не адстаць, нават пачаў выпісваць у нататнік і завучваць на памяць новыя словы. «Мейнстрым», «Вендинг», «Дедлайн», «Клінер», «Мерчендайзер», «Меседж», «Хедлайнер», «Фрыгалізм» і «Харасмент». Але, дайшоўшы да стартапа, хапіла розуму гэтую справу кінуць. І суцяшэннем яму было, што нішто так хутка не старэе, як неалагізмы. І гэтыя нібыта абавязковыя цяпер словы могуць выпасці з ужытку яшчэ раней, чым саха, каса і бык Мікіта. Ужо смяюцца з нядаўна модных баксаў, пейджераў, дыскет, і ніхто не дасць гарантыі, што хутка не пачнуць смяяцца з хайпа, біткоіна, рэп-батла і стартапа. Раптам усё яму абрыдла. Адны і тыя ж з году ў год лекцыі, семінары, разборы, вось як парася разбіраюць, адных і тых жа пісьменнікаў. Ён сяк-так дацягнуў да пенсіі і адразу ж, як колісь казалі, выйшаў у адстаўку з намерам спакойна працаваць над манаграфіяй. Свабода, незалежнасць, мора вольнага часу агаломшылі яго, узнеслі як на арэлях ці як на марской хвалі. Ён адчуў даўно забытую радасць. Апошні раз такая была ў далёкім дзяцінстве. І да таго гэта было здорава, што нястерпна захацелася ёю з кім-небудзь падзяліцца, выліць душу. І тут здарылася першая непрыемнасць. Менавіта цяпер, калі яму гэта так трэба было, аказалася, што пагаварыць няма з кім. Ва ўніверсітэце, дзе ён быў спачатку старшынёй, потым членам прыёмнай камісіі, ад сяброў знаёмых не было адбою. Увесь час яму званілі, пісалі, чакалі, прасілі сустрэцца. Яго немагчыма было пабачыць аднаго, заўсёды хтосьці пад ручку адводзіць у бок, інтымна нешта нашэптвае. Цяпер, калі ён страціў працу і адначасова пасаду, усё скончылася і настала нейкае імгненнае, а таму асабліва прыкрае забыццё. Ніхто не прыязджаў, не званіў, не пісаў, на яго пісьмы па імейл не адказвалі, тэлефонныя званкі скідваліся, а калі хто заспеты знянацку адгукаўся, дык чамусьці быў у гэты момант страшэнна заняты і знаходзіў самыя розныя прычыны, каб хутчэй развітацца. Якраз стаяло лета, мо людзі на самой справе былі занятыя дачамі і адпачынкамі, і не да яго ім было, але ён успрыняў гэта як здраду. Тады ж упершыню і ўзнікла ў яго універсальнае слова на ўсе выпадкі – «памаглі». «Не, не проста так мне ўчынены байкот», – казаў ён жонцы. «А што здарылася? Чаму? Памаглі». «Як? Хто?» – занепакоілася жонка. «Я ведаю, хто». З хітрай усмешкай чалавека, якога не абдурыш, адказаў ён. Жонка паціснула плячамі, а муж, новаспечаны пенсіянер, ганарлівы, задзірысты, няўрымслівы, нічога лепшага не прыдумаў, як са злорадствам павыдаляць з камп'ютара імейлы тых, хто яму не адпісываў, а з тэлефона нумары тых, хто яму не адказваў. Тэлефон служыў яму як гадзіннік, а камп'ютар замест газеты. І далей пайшло, як на арэлях ці як на хвалях, угару, вниз, радасць, непрыемнасць. Радасць, бо з дачкою ўсё было ладна, разумная, прыгожая, канчала журфак. Непрыемнасць – шалапутны бесталковы сын, старэйшы за дачку. Як у 16 гадоў атрымаў правы, павязаў на галаву бандану і сеў на байк, так, здавалася, да 35 гадоў не здымаў з галавы банданы і не злазіў з байка. Нідзе не працаваў, вёў лёгкае жыццё, а дзе лёгкае жыццё, там само сабою алкаголь, наркотыкі. То ён завязваў, то зрываўся, то яго пазбаўлялі правоў і адбіралі матацыкл, то вярталі назад. Самусенка заўсёды адчуваў нейкую віну перад ім, з горычу думаў, што мо таму яго Юрка такі, бо ён, бацька, усё жыццё памагаў уладкоўваць чужых дзяцей, а народнае дзіця забыўся. Вось зноў узнялі ў гару арэлі, удачлівая дачка выйшла замуж за француза і паехала з ім у Парыж, і адразу ж абрынулася хваля ўніз, на гэты раз не непрыемнасцю, а бядой. Трагічна загінуў сын, разбіўся такі ў аварыі на сваім матацыкле на смерць. Тут раптам адразу ўспомнілі пра Самусенку здрадлівыя сябры-знаёмцы. Пачаліся званкі, пасыпаліся спачуванні, роспыты, што, ды як, ды чаму. «Не сам, памаглі», – казаў Самусенка. «Як памаглі?» «Так, перадазіроўка». Ён неяк са смакам, ледзь не з гонарам вымаўляў гэтую перадазіроўку, нібыта яе трэба было разумець, як мой сын загінуў геройскай смерцю на полі боя, прыкрыў сваім целам варожы дзот. Толькі-толькі пачалі з жонкаю звыкацца да ціхай, спакойнай адзіноты, і зноў уніз паляцелі арэлі. Роўна праз год пасля сына, дзень у дзень, 11 верасня, па-народнаму на галавасека, раптоўна не стала жонкі. Пахавалі яе побач з сынам. На могілках людзей было яшчэ больш, чым на сынавым пахаванні. Знаёмых, сяброў, радні, нават дачка з зяцем з Парыжа прыехалі. І ўсе звярталі ўвагу, што Самусенка нават не плакаў, наадварот, трымаўся аж занадта цвёрда і на роспыты зноў адказваў загадкава. «Помогли! Як гэта помогли? Дактары ці хто? Не, не дактары, я ведаю хто». Насамрэч, у выпадку з сынам, калі ён казаў «помогли», ён меў на ўвазе, што гэтых адмарожаных байкераў за іх начныя гонкі ніхто не любіць. Часта ім ад душы жадаюць хутчэй скруціць шыю. Атрымліваецца, загінуць Юры памагла канцэнтрацыя нелюбові да яго. А што да жонкі, тут Самусенка надумаўся, што студэнты, якіх ён некалі так бязлітасна і неабачліва рэзаў, таксама наўрад ці жадалі яму шчасця, хутчэй за ўсё ціхенька праклиналі і такім чынам памаглі набліжэнню яго бяды. І Самусенка зажыў поўным бабылём. З часам ён нават як бы крыху здзічэў, а праз год зусім загнаў сябе ў фізічную і духоўную рэзервацыю. Ён звёў да мінімуму ўсе жаданні, замяніў іх звычкамі і рэжымам. Адзіныя вакенцы, праз якія ён пазіраў у свет, былі кнігі, камп'ютар, тэлевізія і дзве прагулянкі ад дома да метро. Зранку і ўвечары, адзінокі, стары, нікому не патрэбны, ён туляўся па кватэры і па вуліцы прыгорбленым ценем. На свой знешні выгляд ён махнуў рукою, галіўся раз на тыдзень і, калі пазіраў у люстэрка, заўсёды дзівіўся, чаму так хутка пачало расці шчацінне. Зрэдку выбіраўся на могілкі і хадзіў па дарожках між крыжоў, не ведаючы, што ён тут робіць. Была ў яго дача, і туды ён прыязджаў не часцей, чым раз на год. Нічога не саджаў, траву не касіў, стаяў, тупа глядзеў на лапухі і зноў дзівіўся, як імгненна ўсё прыйшло ў заняпад без жончыных рук. З людзей ён ні з кім не кантактаваў. Быў у яго сусед, жыў праз вуліцу, былы яго студэнт, паэт, таксама адзінокі. З ім Самусенка не супраць быў бы пасябраваць, але паэт быў яшчэ больш эгаістычны, чым ён сам, заўсёды насцярожаны, нібы некалі раз і назаўсёды нечым напалоханы. Праўда, быў ён выдатны, пранікнёны лірык. Ад самоты Самусенка нават падумываў завесці сабе сабачку ці кота, калі б не гідлівасць да іх паху. Хутчэй бы ўжо брытанскія вучоныя прыдумалі, а японскія сканструявалі такога робата ці што, вельмі падобнага на ласкавага кота, але якога не трэба было б выгуліваць, які не ліняе і не ходзіць па патрэбе. Раз зімой, перад Новым годам, ён вырашыў з'ездзіць да Еўраопта, купіць з машыны ў знаёмага палішука вэнджанага сала і салёных памідораў у вядзерцы, якія вельмі любіў, а заадно, каб крыху развеяцца, паглядзець на ёлку. Доўга пастарэчы апранаўся, абгарнуў шыю шалікам, адзеў падараванае зяцем французам моднае паліто, прыціснуўшы шалік падбародкам да грудзей. Нацягнуў пальчаткі, насунуў на галаву шапку, не забыў пра кіёк. На вуліцы было здорава, сонечна, марозна. Мароз і снег фільтравалі нават гарадское паветра, і здавалася яно чыстым, бадзёрым. Каля прыпынку сабачка ў камізэльцы купаўся ў гурбе снегу. Самусенка пад'ехаў на тралейбусе два прыпынкі, задумаўся, ледзь не забыў выйсці, а калі выйшаў, забыў прайсці наперад і зрабіць заўвагу жанчыне кіроўцы за тое, што рэзка тармозіць на светлафоры. Ён няспешна ішоў да Еўраопта, механічна, думаючы пра сваё, не прапускаў як сабака ніводнага слупа, чытаў абвесткі з махрамі тэлефонных нумароў, прадам воласы, куплю квартіру, і калі адыходзіў ад слупа, спахопліваўся, што не помніць, што ён толькі што чытаў. Каля Еўраопта стаяў білборд з дзвюх палавін. На адной хакеісты з клюшкамі і надпіс па-беларуску «Падтрымаем родную каманду». На другой дзяўчынка гадоў 10 і надпіс «Заплаці аліменты». Всё было б цудоўна і кранальна, калі б мастак-калажыст не перастараўся, і на яго плакаце дзяўчынка, замест таго, каб выклікаць спагаду, выйшла развязна какетлівай, з недвухсэнсоўнай усмешкай. Здавалася, вось-вось яна падміргне і пакліча указальным пальчыкам. Насустрач сярэдзінай тратуара ішоў на падпітку мужчына ў шапцы на бакір, у расхлістаным кажусе і спяваў па-беларуску. «Толькі з табою мне хочацца быць, толькі з табою». Самусенка саступіў яму дарогу і з зайздрасцю падумаў, і не баіцца, не саромеецца. «Шчасце і гора і радасць дзяліць, толькі з табою!» Не сунімаўся п'яніца, з рота ў яго разам з песняй выходзіла пара. Самусенка стаяў і глядзеў яму ўслед, пратыкаючы снег кійком. Зайздрасць не адступала. Гэты мужчына быў не намнога за яго маладзейшы, а такі вясёлы і шчаслівы. Што ў гэтага чалавека ёсць такое, чаго няма ў яго? Адна на ўсіх вуліца, снег, блізкі Новы год, марозік. Значыць, можна быць шчаслівым ад мінімальнага, даступнага кожнаму набору маленькіх радасцяў? Чалавеку добра, ён спявае. Як людзі развучыліся адкрыта радавацца. Мала таго, само слова «шчасце» выводзіцца з ужытку, як і слова «горад», дарэчы. Не модна ні радвацца, ні бедаваць, застаецца нешта сярэдняе, ні шчасце, ні гора, а абстрактны поспех. Што самае галоўнае ў жыцці? Дабіцца поспеху? Нават малое дзіця скажа, а што такое поспех, ніхто і не ведае. Вось гэты палескі дзяцюк таксама яго былы студэнт, у якога цяпер ён купляе сала. Паспяховы ён, гледзячы на яго, ён ні аб чым не шкадуе, гадоў 25 яму, здаровы, вясёлы, просты, галоўнае не зайздрослівы, што на розуме, то і на языку. Самусенка і раней любіў з ім пагаварыць, а на гэты раз яшчэ больш затрымаўся, панаракаў на старасць, паскардзіўся на адзіноту. Вярнуўшыся дамоў, вострым сцізорыкам парэзаў на скрылёчкі сала, памідоры, сеў за стол і пачаў есці, адшчыкваючы пальцамі чорны хлеб, марудна варушачы сківіцамі, гледзячы перад сабой. Еў і адчуваў, як пакрысе пачынае адпускаць яго. Нібы прачынаецца ён. А памятаўся, калі нічога не засталося ні ад сала, ні ад памідораў, ні ад вялікай лусты хлеба. Тады ён сабраў са стала крошкі і высыпаў у рот, а з галавы ўсё не ішоў шчаслівы п'яніца. Пасля таго выпадку Самусенка пачаў адтаваць. Ён зразумеў, што жыццё не канчаецца ні ў яго ўзросце, ні ў любым іншым узросце. Ён нават змяніў рэжым. Пачаў сяды тады выбірацца ў якую-небудзь рэдакцыю. Нічога не прыносіў, а проста каб пагаварыць, пабыць сярод творчых людзей.